prosty. Calcium dobesilate monohydricus 250 mg tabletki przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Finansów zajmie się projektem ustawy zwalniającym młodych z podatku dochodowego. Kobiety w ciąży nie będą płacić za leki. W serwisie Trójki będą też dobre informacje z Kliniki Budzik. Sejm skierował projekt ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego do dalszych prac w Komisji Finansów. Wiceminister Finansów Krzysztof Skiba, odpowiadając na pytania posłów, zapewnił, że zwolnienie z podatku młodych pracowników nie uderzy w dochody samorządów. Wiceminister zapewnia, że poprawa ściągalności podatków w ostatnich latach wyklucza taką możliwość. Mamy do czynienia z dochodami samorządu terytorialnego, które wzrosły aż łącznie o ponad 15 miliardów złotych między rokiem 15 a 18. I to jest odpowiedź na pytania, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby zagwarantować poprawę ściągalności, zagwarantować wzrost gospodarczy i w efekcie tego dochody podatkowe dla samorządu terytorialnego wzrosły. Rząd przyjął projekt ustawy na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z nim zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody podatników w wieku do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych w ciągu całego roku. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia. Kobiety w ciąży nie będą płacić za leki. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt programu Ciąża Plus, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Będą to leki, które kobieta musi zażywać w trakcie ciąży, które wynikają albo z procesu leczenia chorób zdiagnozowanych wcześniej, na przykład cukrzyca czy nadciśnienie, bądź też wynika z konieczności przyjmowania tych leków w wyniku zdiagnozowania choroby w trakcie ciąży, ale również leki, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju utrzymania ciąży, czyli leki hormonalne, które gwarantują prawidłowy rozwój płodu. Wiceminister dodała, że projekt jest na etapie konsultacji. W ciągu miesiąca, dwóch powinien zostać przyjęty. W życie wchodzi też ustawa znosząca opłaty pobierane od rodziców i opiekunów za pobyt przy łóżku małego pacjenta lub osoby niepełnosprawnej. Jest śledztwo w sprawie składowiska odpadów po byłych zakładów w zakładach Boruta w Zgierzu. Może tam być zakopanych około 200 tysięcy beczek z trującymi substancjami. Śledczy będą sprawdzać, czy doszło do skażenia środowiska, a jeśli tak, to jaka była jego skala i czy można mówić o sprowadzeniu powszechnego zagrożenia. Przesłuchują m.in. przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Mimo że upały na razie odpuściły, nie odpuszcza susza. W kranach w podgnieźnieńskich gminach brakuje wody. Bezwzględny zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków przydomowych, działkowych i zieleńców oraz mycia samochodów, maszyn i pojazdów rolniczych za pomocą wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej wydał wójt gminy Niechanowo. Ten zakaz obowiązuje mieszkańców gminy w godzinach od 5.30 do 22.30. Taki sam zakaz wprowadzono na terenie gminy Czerniejewo. To dlatego, że w ciągu dnia ludzie podlewają trawniki i wtedy brakuje wody w kranach. Są problemy także z praniem, mówi burmistrz Czerniejewa Tadeusz Szymanek. No problem jest wtedy, kiedy jest długotrwała susza i to nie problem, że i tej wody jest mniej, tylko problem, że jest jej dużo więcej zużywanej w celach takich innych niż na co dzień. Jeśli susza będzie się przeciągać, także inne gminy z powiatu gnieźnieńskiego rozważają wprowadzenie podobnych ograniczeń w korzystaniu z wody. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. W Kurytybie w Brazylii rozpoczyna się Kongres Młodzieży Polonijnej. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Na kongresie spotkają się młode osoby polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Chile i Urugwaju. Jak informuje organizator wydarzenia, celem spotkania jest poznanie środowisk młodzieży polonijnej, wsłuchanie się w ich potrzeby, integracja i aktywizacja tych grup, wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi sprawami Polski i Polonii. Chodzi także o stworzenie platformy do debaty, dyskusji i wspólnego wypracowania strategii działania na najbliższy okres. Priorytetem kongresu jest umacnianie polskiej tożsamości narodowej, jak również pokazanie różnych możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska i instytucjami rządowymi wspierającymi Polonię. Z Brazylii dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. W serwisie Trójki dobre informacje z kliniki Budzik. W Olsztynie ze śpiączki obudziła się kobieta po wypadku komunikacyjnym i mężczyzna po pęknięciu tętniaka. O sukcesie poinformował twórca budzika dla dorosłych, profesor Wojciech Maksymowicz. To wielka radość dla nas. To są osoby, które szczęśliwie nie miały uszkodzeń ośrodka mowy, więc wróciła też zdolność mówienia. Widać, jak medycyna olsztyńska jednak się rozwija i stwarza dobre warunki. Jak ten złożony zespół ludzi, wielu ludzi pomaga. To jest wielka zespołowa praca, za którą bardzo dziękujemy.

Już od paleolitu, niektórzy może jeszcze pamiętają, malarstwo cieszyło się dużym uznaniem i tak jest do dziś. Weźmy taki Chagall, Van Gogh czy z rodzimego podwórka Kossak albo Zyzio Graficiarz. Wszyscy oni wzbudzali szacunek, no może poza Zyziem. Jan Weglowski opowie o uzdrawiającej mocy obrazu, orkiestra z ulicy Chmielnej zaśpiewa o pewnej bardzo umalowanej pani, niekoniecznie malarce, ale na pewno artystce. A zaczniemy od wywiadu z człowiekiem, który z musu został malarzem. W sprawozdaniu z wystawy mistrza nie chciałabym pominąć nuty bardziej osobistej. By nie wpaść w szablon życiorysu, prosiłabym o kilka słów. Mistrz dość późno zajął się malarstwem, nieprawdaż? Dość późno. A co skierowało mistrza na drogę sztuki? Nigdy nikomu o tym nie mówiłem. Może więc teraz? Może teraz. Właściwie dlaczego nie? Mam już wszystkie możliwe odznaczenia, nagrody krajowe i zagraniczne. Dlaczego więc nie teraz? Mistrz przez pewien czas był księgowym, nieprawda? Starszym księgowym, tak. Byłem bardzo zdolnym buchalterem. Obiecującym buchalterem, proszę pani. Szalenie interesujące. I tak nagle zmienił mistrz kierunek? Zupełnie nagle. Na wakacjach w Kazimierzu. Była wspaniała pogoda, cudowny dzień. Zrobiłem małą wycieczkę i zmęczony usnąłem pod drzewem. Gdy się obudziłem, obok ktoś ustawił stalugi. Musiał odejść, bo gdy się obudziłem, nikogo w pobliżu nie było. Zaciekawiony wstałem i podszedłem, by obejrzeć niedokończony obraz. Nagle poczuł mistrz, że to jest pańskie powołanie. I nagle z zakępy drzew wyszła najpiękniejsza dziewczyna, jaką widziałem w życiu. Poczułem, że to ta. Szalenie interesujące. Ach, interesujące to mało, wstrząsające. Zrozumiałem, że życie bez niej byłoby od tej chwili bzdurą. Wtedy podeszła nieśmiało i zapytała. Pan maluje? Co mistrz odpowiedział? Proszę pani, no co ja mogłem odpowiedzieć? Że jestem buchalterem? Ceniłem mój zawód, ale bałem się ryzyka. Gdybym odpowiedział, nie proszę pani, jestem starszym księgowym. Kto wie, jakby się potoczyło moje życie? Powiedział mistrz, że jest mistrz malarzem. Oczywiście, była zachwycona. Zabrałem, to jest ukradłem te stalugi. To były najpiękniejsze wakacje w moim życiu. Prawie samo szczęście. Prawie? Tak. No, gdyby nie to, że musiałem malować, czułbym się nieludzko szczęśliwy. A potem? A potem byłem coraz mniej szczęśliwy. Może dlatego, że coraz więcej musiałem malować. Obraliśmy się. Nie powodziło nam się dobrze. Nikt nie kupował moich obrazów. To był koszmar. Ona... Mistrz mówi o małżonce. Tak, mówię o mojej pierwszej żonie. Miała mi za złe, że nie potrafię zdobyć powodzenia. Pretensje, sceny, kłopoty. Wreszcie odeszła ode mnie. Uciekła z pewnym buchalterem. Się mnie smuć, przyjacielu, że wciąż ciebie gnębi los. Jest szczęśliwych, jest niewielu, którzy mają pełen trzos. Rzuć ją lepiej, ona kłamie. Śmieje się z swych czułych słów, zanim serce twoje złamie. Rzuć ją lepiej takim malowana lalą, bez serca i bez duszy, nikt inny cię nie zruszy, gdyż tobie drzemie zło. Malowana lalą, choć wiem, że dręczyć lubi. I tym się właśnie chlubi, nazywa życiem to, pustka cię czeka i smutku żara toń, kiedy zapragniesz uścić do czyjąś brak dnią dłoń, ale nikt nie poda. Zapomniana za płacze, że luzo. Ale nikt nie poda i lala malowana przez wszystkich zapomniana zapłacze ze mną. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ jestem już w wieku, kiedy mam prawo narzekać na dręczące mnie dolegliwości, postanowiłem z tego prawa skorzystać. W praktyce jednakże okazało się, że sporą trudność sprawia mi fakt, iż wszystko w moim organizmie funkcjonuje bez zarzutu i tak prawdę mówiąc jestem całkowicie zdrowy. Pomyślałem zatem, że skoro tak się mają rzeczy, zamiast narzekać zadbam o profilaktykę, by pora na stękanie i kwękanie nadeszła jak najpóźniej. Niestety, w wyniku pogmatwanej, a w gruncie rzeczy pozornej reformy służby zdrowia, koszty profilaktyki kilkakrotnie przewyższają koszty leczenia, nawet w przypadku tych najbardziej drogich kuracji. Nie pozostało mi więc nic innego, jak tylko zaufać medycynie niekonwencjonalnej. Oczywiście jako sceptyk z góry odrzuciłem wszelkiej maści szamanów, znachorów czy cudotwórców, którzy w jawnie bezczelny sposób żerują na ludzkiej naiwności, usuwając przykładowo wszystkie organy wewnętrzne wyłącznie siłą woli. Nie wzbudziło również mego zaufania stosowanie rozmaitych egzotycznych ziół, przy pomocy których można przeprowadzić operację amputacji nogi, przywrócenia wzroku czy zmiany płci. Rzecz jasna, nawet nie spojrzałem na reklamy rewelacyjnych środków farmakologicznych gwarantujących schudnięcie o połowę dotychczasowej wagi i to w ciągu tygodnia bez rezygnacji z wieloletnich przyzwyczajeń kulinarnych. Mnie po prostu zafascynowała idea uzdrawiających obrazów. To było fantastyczne uczucie. Wystarczyło, abym obejrzał reprodukcję danego dzieła w jakimś albumie, by drobna niedyspozycja znikała jak ręką odjął. I tak na przykład, kiedy bolała mnie głowa, oglądałem sobie Salomę trzymającą na tacy uciętą głowę Jana Chrzciciela. I myśląc, ten to dopiero musi mieć migrenę, zapominałem o własnym bólu. Z kolei, gdy ciśnienie atmosferyczne powodowało u mnie ospałość, zerkałem przez moment na bitwę pod Grunwaldem i natychmiast adrenalina pobudzała mnie do czynu. I może dzięki tej obrazoterapii byłbym człowiekiem absolutnie wolnym od chorób i trosk natury mentalnej, gdyby nie przyszło mi kiedyś do głowy, aby pójść do muzeum. Tam bowiem zupełnie przypadkowo stanąłem przed obrazem przedstawiającym martwą naturę. Widok zaś olbrzymiej ilości wszelkiego rodzaju mięsiwa oraz owoców spowodował u mnie reakcję tak błyskawiczną w systemie trawiennym, że się po prostu publicznie skompromitowałem. Dlatego twierdzę, że telewizję należy oglądać w niewielkich dozach i to wprzód zapoznawszy się z załączoną do niej ulotką lub też konsultując się z lekarzem bądź farmaceutą. Telewizja bowiem, zwłaszcza ostatnimi czasy, może sprawić, że nie wiedząc nawet kiedy, będziemy mieli nas ssane w głowie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Podwieczorkowy Jerzy Michotek zaśpiewa balladę o malarzu. Następnie od pierwszego Bohomazu do więziennej celi Marek Matas przedstawi kolejne etapy rozwoju artysty namurnego. A Bogusław Metz zaśpiewa piosenkę do samodzielnego nucenia, jej portret. Kłaniam się Państwu. Był kiedyś pewien malarz z twarzą smutną. I Państwo powtórzą. Z twarzą smutną, co chciałby rzeka płynęła prosto przez jego płótno. Plim, plim, plum, plum, plim, plim, przez jego płótno. Plim, plim, plum, plum, plim. Przepraszam, w każdej stroferczce. Tak. Rozumiem. Więc w każdej stroferczce te dwa słowa, na które zresztą, ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo muzykalni, to lepiej jak kiwniesz głową. Tak, no ale profesor Pawlikowski stanie sobie na nie. Ja z Polską. Proszę bardzo. Był kiedyś pewien malarz z twarzą smutną. Co chciałby, rzeka płynęła prosto przez jego płótno. Plim, plim, plum, plum, plim, plim. Przez jego płótno plim, plim, plum, plum, plim. Nad wodę co dzień chodził z pędzlem w dłoni. I falu cieczkę daleką smętnym wzrokiem gonił. Plim, plim, plum, plum, plim, plim. Wzrokiem gonił. Plim, plim, plum, plum, plim. A kiedy któryś dotknął farbla zurem, farbla zurem, to wnet się fala zmieniała smutną, ponurą chmurę. Plim, plim, plum, plum, plim, plim. W burą chmurę. Plim, plim, plum, plum, plim. Już myślał czasem malarz, dzisiaj chwycę. I znów powracał bez rzeki, smutny na swą ulicę. Plim, plim, plum, plum, plim, plim, na swą ulicę. Plim, plim, plum, plum, plim. Aż kiedyś nadszedł piaskarz cały złoty. Cały złoty. Bo szedł przez długi dzień słońca, w słońcu noc miał roboty. Plim, plim, plum, plum, plim, plim. Moc miał roboty. Plim, plim, plum, plum, plim. Wziął od malarza pędzel, w blękit spojrzał. I wnet spłynęła na płótno rzeka, a w rzece zorza. Plim, plim, plum, plum, plim, plim. W rzece zorza. Plim, plim, plum, plum, plim. Rybcale stada srebrne, blękit nieba. I szumi fala błękitna, wszystko tak jak potrzeba. Plim, plim, plum, plum, plim, plim, tak jak potrzeba. Plim, plim, plum, plum, plim. Śpiew na tym się urywa, bez moralu. Więc niech moralem tu będzie jedno, co mi zostało. Plim, plim, plum, plum, plim, plim. Co mi zostało? Plim, plim, plum, plum, plim. Życie od A do D. Dzień dobry, witam się dla Państwa w tym momencie. Dzisiaj będzie troszeczkę o malarstwie. Malarstwem sztalugowym to się brzydzę najbardziej, ale jako doświadczony artysta, można by rzec inżynier nauk plastycznych, przeszłem wszystkie etapy twórczości ulicznej i plenerowej, że nie... Już mamy żółty mikrofon. Że nie wymienię graffiti szprajowe, malarstwo namurne szablonowe, naścienny odręczny blusk, czy hermetyczne malarstwo transparentowe z elementami narodowymi. We wczesnym jednak etapie rozwoju twórczego uprawiałem sztukę zdobniczą przy pomocy starych technik rytowniczych, czyli ryłem różne esy floresy gwóźdkiem po karoserii monotonnie błyszczących się samochodów. Obecnie zajmuję się sztuką nanoszenia wzorów abstrakcyjnych, rzadziej figuralnych na substancję powstałą z połączenia krzemionki z topnikami, że wymienię sód czy potas. Krótko mówiąc, nanaszam na szkło, z którego zrobione są szyby tramwajowe, proste ornamenty przy pomocy środków ściernych, jak proszek szlifierski czy wręcz karborund. Jeszcze tu jest. Ja. Już mikrofon jest czerwony. To dzięki mnie powstają przepiękne, ruchome, rzekłbym samojezdne galerie sztuki użytkowej według recenzji Sądu Grodzkiego sztuki bezużytecznej. Niemniej jednak sztuki odważnej, która cieszy oko pasażerów komunikacji społecznej od Kleciny po Sępolno, od Grabiszina do Krotoszyna, czy jakoś tam. Ciach! Już mikrofon jest niebieski. Ponieważ jestem artystą tułaczem, niedocenianym i jednocześnie ubogim, jako rytownik płaszczyzn szklanych, odsiadywałżem ostatnio po raz któryś, to już z rzędu, 3-miesięczny areszt w zamian za grzywnę nałożoną na mnie za jazdę środkami komunikacji społecznej bez prawomocnego biletu oraz rozpowszechnianie sztuki ornamentalnej na szybach tramwaju w biegu przy pomocy proszku karbu rondowego. Cytuję wyrok sądu. W trakcie odbywania kary w areszcie na fali artystycznego wzruszenia w szalonym akcie twórczym wytatuowałem sobie na jednym nadgarstku, o tutaj, anodę ze znakiem plus, a tu na drugim katodę ze znakiem minus. To spowodowało pewne perturbacje energetyczne, mianowicie gdy zbliżam do siebie ręce, o proszę bardzo, zaczyna się iskrzenie i później powstaje między dłońmi, o, łuk elektryczny. Jak to boli! Gdy wieczorem pod celą chcę zmówić paciorek, by podziękować opatrzności za talent, jakim mnie obdarzyła, złożone ręce zaczynają kurcie iskrzyć i dlatego zmuszony jestem ubierać sobie na twarz, o, maskę spawalniczą, no ale przez to mój głos staje się trochę bełkotliwy i mało zrozumiały i dla mnie, i dla opatrzności. Zostawmy tę maskę. Może szprałem, już mamy fioletowy mikrofon. Zapisałem się w związku z tym do więziennego dermatologa w celu detatuaryzacji moich tatuaży. Jeżeli zabieg nie spełni moich oczekiwań, zagrypsuję do miejscowego mistrza tatuażu i otworzę zlecenie na wytatuowanie na kończynach nożnych uziemienia, które odprowadzi iskrzenie i niebezpieczne ładunki do ziemi. Jakby na to nie spojrzeć, no cierpię tutaj na brak przestrzeni. Lgnę do złego towarzystwa. Mam ciągle podniesiony poziom elektrolitu, ale nauczyłem się lapidarnego języka grypsery. Mój wychowawca powiedział, że w związku z tym mogę założyć pod celą koło młodych aforystów. No, takiej inicjatywie należy tylko przyklasnąć. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasja samych serc. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy będziesz talizmami zamyśleń nagłych twych i rzec. Obdarowany tobą miłe, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę oglądając wstecz. Da da da da da da da da du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, da da da du, du, du, du, du, du, du, da da da da. Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13.30, a to znak, że czas na zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i będę Państwu towarzyszył przez najbliższe pół godziny, a program Zupełnie inne popołudnie to, jak sama nazwa wskazuje, coś zupełnie innego codziennie od poniedziałku do czwartku. A dziś goszczę w studiu Bartosza Młynarskiego i Karolinę Norkiewicz, rezydentów warszawskiego klubu komediowego. Można tak powiedzieć? Tak jest. Rezydentów, twórców, artystów, tak. Zarządzających, menadżerów. Ojej, aż tak. jesteśmy tak, multifunkcyjni w klubie komediowym. No, to w takim razie klub komediowy wymaga, rozumiem, renesansowości osobowości. Tak, toalety też czyszczę. No. Człowiek orkiestra dęta po prostu. No. Człowiek renesans. Dziś właśnie odwiedziliście mnie, a to dlatego, że będzie rzecz wprost niesłychana. Nie wiem, czy nie pierwszy raz na antenie Trójki, na antenie Polskiego Radia. Opowieść interaktywna, improwizowana, w której wcielacie się w Mariusza i Marzenę. Tak, ja będę grał Mariusza, Karolina będzie grała Marzenę, są to nasze postaci ze spektaklu, który improwizujemy na co dzień w klubie komediowym. No i Mariusz i Marzena razem pracują w wydawnictwie lifestyle'owym. I dla kobiet. Dla kobiet. I są razem też parą, więc za każdym razem oczywiście jest inny odcinek, no ale postaci gdzieś tam już troszeczkę mamy oswojone ze sobą. Tak, i staramy się właśnie uchwycić ten trud, nie dość, że pracy w jednym miejscu, potem jeszcze wracania do tego samego mieszkania i tego współżycia na tych dwóch płaszczyznach, zawodowej i prywatnej. Bo to jest 24 godziny na dobę ze sobą w tym momencie. Mariusz, tak. Mariusz i Marzena ze sobą oni spędzają. Oni mają swoje jakieś tam sposoby na ucieczki, żeby trochę jednak złapać dystansu do tego związku, ale faktycznie są dużo i intensywnie razem. Tak, ona jest córką prawników z Żoliborza, a on jest wychowywany przez ciotkę w Nadarzynie. Okej. No dobrze, czyli jest jakiś kontrast, jest jakieś zderzenie postaci i środowisk. Dobrze, mili państwo, uwaga. Za chwilę scena, w której Mariusz i Marzena będą planować swoją podróż. A dalszy ciąg tej historii będzie zależeć od państwa. Wystarczy, że przyślecie państwo maile na adres michal.migala@polskieradio.pl. Ja będę pytał pod koniec każdej ze scen, w jaką stronę ta historia improwizowana ma iść. Tymczasem, żeby troszeczkę nastroić się do tego, co nas czeka, Korki Buczek w utworze jakże pamiętnym, jakże szlachetnym Ding Dong Song. Korki Buczek, Ding Dong Song w zupełnie innym popołudniu w programie trzecim Polskiego Radia, bo właśnie ta audycja trwa. Zupełnie inne popołudnie dziś Ja nazywam się Michał Migała, przypominam, a ze mną jest Bartosz Młynarski i Karolina Norkiewicz, aktorzy klubu komediowego, którzy specjalnie dla Państwa przygotowali opowieść interaktywną. Opowieść o parze, która wybiera się na wakacje. Już za chwilę od Państwa będą zależeć dalsze perypetie tej pary. Wystarczy, że przyślą Państwo maila na michal.migala@polskieradio.pl, a teraz zastajemy naszą parę podczas planowania podróży. Posłuchajmy. Mariusz, widzę, że nie przyjrzałeś folderów, które ci dałam. Twoja białostoczyzna, jakby widzę, że nietknięte. Białostoczyzna? Tak, tak. No nie miałem czasu przejrzeć, wiesz, jakby ja już tutaj się pakuję tak naprawdę i nie wiem, czy jakby przeczytałeś mojego SMS-a, którego ci wysłałem. Znaczy, przede wszystkim nie wiem, od kiedy się komunikuję SMS-ami, kiedy... iMessage'a ci wysłałem wczoraj. Mariusz, nie pojadę kolejny raz nad morze. Dlaczego? Przecież jakby już całą trasę ustaliłem. Najpierw jedziemy do Władka, potem jedziemy do Mielna, a kończymy... Znaczy, jeżeli tak sobie to wyobrażasz, że będziemy znowu grać w Cymbergaja wieczorami, chodzić na kiełbasę i frytki, to nie jest to, tak? Świetnie się bawiłaś rok temu. Sama zaczęłaś grać w Cymbergaja. Byłam, może byłam troszkę, rozumiesz, słońcem spalona i nagle... No jak się cały dzień pije piwo na plaży nieodpowiedzialnie, to wiesz... To... Bo była sinica? Co człowiek ma robić nad morzem, jak jest sinica? To trochę trzeba się rozłożyć. Bierzesz siatkę i zbierasz sinicę. To jest jakby, wiesz, to jest świetna sprawa. Można przy okazji pomóc. Jesteś zainteresowany ekologią, więc można znaleźć jakieś rozwiązania, prawda? Nie trzeba od razu pić piwo. To jest najprostsze rozwiązanie, Marzena. Mariusz, szlakiem bocianów polskich. Co? Ty i ja w tym roku... Szlakiem bocianów polskich. Do Egiptu mamy jechać? Nie, no właśnie o to chodzi, że jedziemy, rozumiesz, pod Białystok, wsiadamy, rozumiesz, wynajmujemy samochód i jeździmy od miejscowości do miejscowości, zapisując sobie na kartce, ile bocianich gniazd i ile bocianów dokładnie w gnieździe obserwujemy. Plus, to jest niesamowicie ciekawe, rozumiesz, bociany tworzą razem pary na całe życie. Marzena, jeżeli chcesz wrócić do tematu posiadania dzieci, to mi to powiedz wprost. Ja po prostu ja zasnę od liczenia bocianów. Wiesz dobrze, że jak ja liczę, to ja od razu zasypiam. No to nie wiem, ręce mi opadają, tak? No, jakby... No wiesz, ale a co powiesz na liczenie mew nad morzem? Też prawie jak bocian. I wiesz, możemy liczyć, ile jest mew i rybitw, ile ryb ma rybitwa w otworze gębowym. Doceniam to, że próbujesz zrobić takie wyjście ornitologiczne wobec mnie, ale naprawdę ja już... Posłuchaj, pojedziemy szybko do Białegostoku, policzymy wszystkie bociany w jeden dzień i potem od razu wskakujemy, wiesz, w pociąg i jedziemy nad morze. Albo samochód. No ale ty nie masz prawa jazdy, więc jakby znowu ja będę prowadził. Wybiorę ci składankę płyt. Znowu będziesz mi puszczać Michel Jarra przez całą drogę. To jest klasyka, Mariusz. Odczep się. Nie dotykaj klasyki, tak? Ja chcę słuchać DJ-a Grubego. Proszę państwa, i teraz uwaga. Czy Mariusz z Marzeną mają pojechać pociągiem nad morze, czy samochodem? To zależy od Państwa. Proszę przysyłać maile na michal.migala@polskieradio.pl. Trwa zupełnie inne popołudnie. Czekamy na maile, czekamy na dalszy rozwój tej historii. To zależy od Was. A teraz jako mandle prażene Jiřího Korna i podczas przerwy muzycznej czekamy na wskazówki od Państwa, jak ma się rozwinąć historia Mariusza i Marzeny. Jako mandle pražené, dětské dlaně vztažené, jsou tvé oči kam jen vkročím, tam je vidím zasněné. Jako mandle pražené, s věčnou něhou vážené, je tvůj pohled tak můj ohled, nechci vzat vážně, ne. Prosím jen se rozhledni, nejsem první, poslední, kdo tě žádá, ví mě ráda, šeptá slůvka naivní. Sám, sám, sám je. vražené, tortu víček vložené. Oči hnědé, když hledím přede mnou, dožil dřev se mi nažené, jako mazle vražené, mince touhou ražené. Jsou tvé oči tam, kam teď kročí, vidí mě stále jen přivřené, hořkou slzou zvolené, kříží tvých zasvězněné. Neuvidí do tváří lidí, jsou jako mandle jen vražené, prosím jen se rozhlédni, pálí slunko polední, počky předou vámi si vedou děti a děti mandle nám sní. Sám, sám, sám, jen sám, dál, dál, stál jsem sám. Já chtěl rád, jen rád, tvým snům To był Jiří Korný jako mandle prażene, czyli czechosłowacka odpowiedź na utwór Hot Butter, na utwór Popcorn grupy Hot Butter. A to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. A to jestem ja, Michał Migała, i trwa zupełnie inne popołudnie. Mili Państwo, w trakcie piosenki głosowaliście na to, czym ma nasza para, czyli rezydenci klubu komediowego Bartosz Młynarski i Karolina Norkiewicz, czym mieli jechać jako Mariusz i Marzena. Przeważyła odpowiedź, że mają jechać pociągiem. Tu pani Agata z Bydgoszczy za tym zagłosowała i pan Henryk ze Szczecina również. Mają jechać pociągiem, więc te głosy przeważały. No, na tle innych głosów walka była zażarta. Dobrze, kochani, jesteście w takim razie w pociągu. No i zaczynamy. Druga klasa, tak? No, druga klasa, tak. Nasza para, nasza improwizowana opowieść o parze wakacyjnej, która jest w pociągu. Mariusz? Mariusz? Co? Weź na chwilę, wyjmij słuchawkę. No. Słuchaj, widzisz tego kolesia, który tam siedzi pod oknem? Nie. To wychyl się. Strasznie głośno słucha muzyki. Mógłbyś podejść i powiedzieć coś, nie wiem, żeby zciszył, że ja sobie czytam gazetę i staram się skupić, czytam to samo zdanie drugi raz już, no. Ale mnie nie przeszkadza, ja mam słuchawki w uszach. No, ty masz słuchawki, ale ja nie mam, bo zapomniałeś ich spakować, tak więc jakbyś mógł grzecznie podejść i panu... Spakowałem twoje słuchawki, ale niestety jakby są całe w pasztecie, bo wpadły mi w bułkę i jak to i w pasztecie? W pasztecie, że wiesz, te końcówki gumowe jak są, nie? No to one są zatkane pasztetem i... No ale to znaczy, pokaż jak się... wygrzebiesz... Jak to zapakowałeś, że to jest w pasztecie? No zaś ci pokażę, proszę. Tu mam, czekaj, tu wziąłem ketchup. Bo ja, Jezus, ile no, tego masz? No tu mam wodę, bo wiesz, nigdy nie wiadomo. Jesteś jak taki mały jajka skaut. Na twardo. Mariusz, ale ty wiesz, że w pociągu jest wagon restauracyjny, wiesz to? Po co wydawać pieniądze? No i spokój, no. Gotowałem nam kopę jaj. Jak to jajka? Mariusz, daj 12 jaj. Błagam cię, nie wyjmuj, nie wyjmuj jajek. Chcę zjeść teraz. No, ale to jest zapach, który już nigdy się od nas nie... Słuchaj, chcesz, żebym poszedł tego kolesia zwrócił mu uwagę, czy nie? Ja się stresuję za każdym razem, jak mam robić takie rzeczy. Ty musisz sobie zjeść jajko, żeby się... Muszę się, wiesz... No i ile jajek ci daje plus, nie wiem, 3 do odwagi? A duży ten koleś? No taki... Czekaj. No, taki ty mniej więcej. To 2 jajka muszę zjeść, pidzi mama. Mili Państwo, już za chwilę dalszy ciąg od opowieści naszej wakacyjnej, improwizowanej. Czy Bartek ma podejść do kolesia, czy, przepraszam, Mariusz, czy nie ma podejść? To zależy od Państwa. Głosujcie na michal.migala@polskieradio.pl. A teraz już muzyka. Turquoise Days i Grey Skies. Piosenka smutna, ale właśnie taka w kontraście. Thank you. To było Turquoise Days i Grey Skies. Smutny synt popowy, a może nawet wesoły, to zależy od podejścia. Utwór amerykańskiej grupy jeszcze z lat 80. A to jest zupełnie inne popołudnie. Trwa w programie Trzecim Polskiego Radia i koniec, za chwilę koniec naszej improwizowanej opowieści. Właśnie podczas piosenki zagłosowaliście państwo za tym, żeby Mariusz podszedł do dużego człowieka w pociągu i zwrócił mu uwagę. Co z tego wyszło? Posłuchajmy. Para już jest w hotelu. Słuchaj, muszę zapalić papierosa. Bardzo cię boli? No, wiesz co, no... Wewnętrznie tak. Bardzo, bardzo mnie to, zapalało. Wiesz, to była taka pasywna agresja na bardzo dużym levelu. Czy powiem ci, że mnie, znaczy nie tylko mnie, tak jakby mnie i wagon... Przepraszam cię, że jakby zasłoniłem się tobą. No, nie, być tarczą swojego mężczyzny to jest jakieś tam wyróżnienie, nie, tak? Nie chciałem przed nim płakać. Wiesz, nie chciałem się bardziej poniżyć. No ale w pewnym momencie wagon ci kibicował nawet, wiesz, jakby... Raczej się śmiali, ludzie się śmiali i byli brawo i Chopin zaczął lecieć, to jakoś się tak zrobiło dziwnie. No, ale no, przynajmniej jesteśmy już na miejscu i możemy się zrelaksować. No ale pogoda też jest taka oddająca chyba twój stan emocjonalny. No, trochę zachmurzenie, trochę deszcz. Na pewno... Znaczy, przepraszam cię, bo ja nie sprawdziłem wcześniej pogody tutaj i okazuje się, że przez 2 tygodnie będzie lało. Ale mam za sobą konsolę do gier. Konsolę do gier? Nad morzem? No w końcu się nauczysz ze mną grać, wiesz. No ale Mariusz, my będziemy... deszcz to deszcz i my idziemy wdychać, rozumiesz, nawdychać się jodu. No ja mam... Ja mam całą praktykę, rozumiesz, zdrowego, świadomego oddychania. Bierzemy sobie dwie maty, idziemy na... A widziałeś kiedyś ten jod? Jakby, czy to takie zdrowe jest do końca? Wiesz, my całe życie w smogu i nagle taki przeskok, to jest niezdrowe dla organizmu. Mariusz... Przynajmniej potrzebuję tego tydzień przejścia. Muszę poza tym też skończyć level. Znaczy, lepiej być zabitym od jodu, Mariusz, niż od smogu, tak? Znaczy... Zaufaj mi, tak? Pójdziemy, nie słyszysz, ja to jest w ogóle... Nie atakuj mnie jak ten mężczyzna. Dobrze? Jakby ale to jest... Trauma. Mariusz! I tak zakończyła się wojaż Mariusza i Marzeny. Zapraszam na kolejne zupełnie inne popołudnie, gdzie będą kolejne zupełnie inne rzeczy. A jeśli chcielibyście usłyszeć Mariusza i Marzenę, Bartosza Młynarskiego i Karolinę Norkiewicz, to możecie to zrobić i nawet zobaczyć na scenach klubu komediowego. Na scenie nawet jednej, bo tam jest jedna scena, prawda? Teraz jest jedna scena, ale też w wakacje mamy drugą, letnią na Barce Wisława. Nad Wisłą zapraszamy. Zapraszamy. I jaki jest spektakl, w którym występujecie? Jak to się nazywa? Miłość na Asapie. Miłość na Asapie, czyli straumatyzowany Mariusz i dominująca dosyć Marzena, w której rozpoznaję wiele moich partnerek, ale już nic osobistego. To byłem ja, Michał Migała, to było zupełnie inne popołudnie, a teraz już uzbeckie disco z 84 roku. Dziękuję. Dziękujemy. Sen kaydan bıraksan